To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 13 listopada, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Janians, taka sprawa. Jest sprawa, czwartek, 13 listopada, 317 dzień tego roku. Sprawa to tytuł tego nagrania, no a sprawa dotyczy, rzecz jasna, tych rzeczy, które w kalendarzu, jak nic, słońce obudzi się przed godziną siódmą, jakoś tak to zaciskamy zęby i znów nam przychodzi mówić, że przed nami najkrótsze dni w roku. Słońce zajdzie przed 16, a dzień potrwa niecałe 9 godzin. Imieniny dziś Arkadego, Mikołaja i Stanisława. Składamy najlepsze życzenia imieninowe i pamiętajmy, że mimo że dzień krótki, to jednak by słońce zaświeciło tym wszystkim dziś świętującym. Prawie 5 minut po godzinie 5, za chwilę pan synoptyk i najświeższa prognoza, a wcześniej, a właśnie a propos, racji jak dwa słońca. Za mnie, boisz się i myślisz, że stracisz mnie, ale ja już nie wiem, co to znaczy. Bądźmy jak dwa słońca.

Ty mnie pytasz, pytasz stale. W mojej głowie kręci się, dobrze mi. Niech tak trwa, jeszcze dłużej, dłużej, dłużej. Tak, nie wiem co, kręci mną. Kolorowych ludzi widzę go. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. I ciągle w głowie mam ten dziwny stan. I ciągle w głowie mam ten dziwny stan. Ile łaty folda, sikę łaty dela. Ile kasanowa, łede kapę, lebe deła. Kiki łany folda, sikę łany dis. Łany latina, latina na dy. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów. Mgłanie z tej ziemi, czyli mleko nie tylko na południu. Bardzo dziękujemy za sygnały od Państwa. No, wczoraj mówiliśmy o tych opóźnionych lotach już szczegółowo, nie tylko na południu, ale także na północy kraju. Zatem warto troszkę wcześniej wyszykować się, po pierwsze obudzić, a później wyszykować i sprawdzić, czy aby lot nie opóźniony albo nieodwołany. Pan Łukasz z Gliwic o tym, że ostatnia prosta, tak, ledwie tydzień się zaczął, a już jutro piątek, już jutro weekend. Gorąco pozdrawiamy wszystkich boksujących się z poranną rzeczywistością, szczególnie kurierów. Robimy zakupy internetowe, no a kurierzy muszą to wszystko i targać, i dowozić, i uśmiechać się jeszcze. No to może taka chwilka życzliwości, na pewno ku przypomnieniu, ku poprawie humoru, tak żeby lżej było tym wszystkim dźwigającym, dowożącym te nasze dobra, nie tylko luksusowe. Na pewno się przyda. Pozdrawiamy gorąco i dziękujemy za obecność. Pan Wojtek z tak zwanego prosił o pobudkę, to na Krajowej 11, zdaje się, senna atmosfera i do tego także mglisty poranek. Dobrze, jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność. Będzie pobudka, tym bardziej, że pojawia się zasadne pytanie od pani Ani. Ani się obejrzeliśmy, a już mamy nowy, kolejny singiel z 4813 z nowej płyty. Tak właśnie, ale by z tradycji stało się zadość, pani Ania zadaje pytanie, czy jest możliwe usłyszeć w budziku nowe nagranie grupy Kasabian? Out of this, if you show us what we can have, Skąd się wzięło to Kazabian? No, tak szczątkowo, jak przez mgłę tą dzisiejszą poranną pamiętam, skąd to się wzięło. To Kazabian właśnie, podobnie zresztą jak tradycja polskiej środy w Trójce. No, niektórzy być może pamiętają, orientują się. Gorąco pozdrawiamy. 17 minut po godzinie 5, pora zajrzeć do prasy, a zaczniemy od dziennika. Niemałe pieniądze, bo CBA podejrzewa byłego dyrektora w NFZ o przychylność wartą 17 milionów złotych. Więcej o tej sprawie dziennik Gazeta Prawna pewnie o poranku do tego tematu będziemy wracać. Z Pulsu Biznesu o tym, że branża drobiarska w Polsce zaczyna się martwić. Ceny na Ukrainie nawet z cłem są niższe niż w Polsce, a moce produkcyjne nieporównywalnie większe. O ukraińskim alercie, o cenach i taryfach, także z cłem dziś Puls Biznesu. Z Rzeczpospolitej o tym, że można zostać drwalem online. Wystarczy kilkadziesiąt złotych, by nabyć zgodne z wzorem MEN zaświadczenie potwierdzające umiejętności zawodowe. Jak zostać drwalem w sieci? O tej sprawie Rzeczpospolita. Dzień drwala obchodziliśmy wczoraj, przypomnę. A z Gazety Wyborczej o tym, że prezydenci to najsilniejsza instytucja w polskim samorządzie. Gazeta Wyborcza publikuje sondaż i komentarz do tej sprawy z poparciem dla kandydatów na prezydentów największych miast i z 22 dużych ośrodków jedynie w Olsztynie istnieje realna szansa na zmianę urzędującego włodarza. Tak wynika z sondażu Millward Brand dla Gazety. Pierwsze strony gazet to już za godzinę. W dalszej części porannego zapraszamy po 6:00. Także prasa zagraniczna i rozmowy z publicystami oraz komentatorami. Polecamy. 19 minut po 5:00, teraz Tilaf. Wiadomo, jak ułoży się, o tym wie jedynie tylko Bóg. Napisałem dziś pocztówkę z Włoch. Włochy w moim mieście to ogrodów moc. Katarzyna ma semicki nos. Włochy w moim sercu to dobry dom. Marek Nowakowski potwierdził to. Dzisiaj pod klasztorem padał deszcz. Nie idę na lewo i na prawo też. Chciałbym ci pokazać wiele dróg. Raków często chowa najlepszy ruch. Ja od czarnej Elki ukłony śle. Nigdy mnie nie całuj, zawsze będzie źle. Za mojego celka wujka łyk. Jedno proste słowo, szacunek. Elegancik Stevie pręży się. Nie wiem czego dziś ode mnie chce. Elegancka pinda mówi cześć. Elegancka pinda chce mnie zjeść. Sparszy białe media, ja mam ich dość. Przehandlują wszystko, ból i złość. I nie uszanują nockich łez. Przehandlują z krzyża świętą krew. Lepiej już pomilczmy teraz tu. I postójmy w ciszy, nie potrzeba słów. Cisza medytacją najlepszą z dróg. O tym wie jedynie tylko Bóg. Dosyć gadaniny, taniej już. Dosyć paplaniny z moich ust. Elegancik Stevie chce mnie zjeść. Popatrz, ta pirania mówi cześć. Co by tu napisać, jest kolejny dzień. Nigdy nie wiadomo, jak ułoży się. Może walić grad, może padać śnieg. Na kapitulację za późno jest. Co by tu napisać, jest kolejny dzień. Nigdy nie wiadomo, jak ułoży się. O tym wie jedynie tylko Bóg. Trójkowy budzik. Pan Pan Paweł, nasz wierny słuchacz podróżujący często krajową siódemką od Warszawy w kierunku Krakowa, spotkał się z niecodzienną sytuacją. My postanowiliśmy zgłębić ten temat, radomski temat poprawy bezpieczeństwa. Uspokajam, panie Pawle, to zorganizowana akcja policji. Nie ma się co bać przebierańców, choć przebierańcy też byli, pojawili się na drodze. Już tłumaczę, o co chodzi. Muzyka i pokazy zumby promowały bezpieczeństwo na radomskich drogach. Tak właśnie policjanci w taki niekonwencjonalny sposób przypominali kierowcom o przestrzeganiu zasad ruchu drogowego. Tym razem miejscem nietypowej akcji były przejścia dla pieszych. A te przebrania, no, pojawiały się. Przebrana za starszą osobę instruktorka zumby próbowała przejść na drugą stronę jezdni. Kierowca, który zatrzymał się przed pasami w nagrodę, mógł obejrzeć pokaz tańca i dostawał dyplom. No, dla tego, który tego nie zrobił, no wyjątkowo policjanci byli łaskawi. Ta sprawa kończyła się pouczeniem. No chyba co do jednego wszyscy jesteśmy zgodni, że takie akcje są potrzebne. Tym bardziej, że ponad 30% ofiar wypadków drogowych to właśnie piesi. No i miejmy nadzieję, że kierowcy na długo zapamiętają te lekcje tańca i dobrych manier na drodze. Zumba na drodze wykonywana no nie przez policjantów, a przez instruktorki tegoż tańca. Bezcenne w Radomiu. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy i wszystkim szerokiej, bezpiecznej drogi życzymy. Za chwilę kalendarium, także to muzyczne, wcześniej Leny. No, już w grudniu to mu nie popuścimy. Nie z Nowego Jorku, a tu z Warszawy. Leny Krawic na dzień dobry wszystkim już obudzonym. 25 minut po godzinie 5, pora na trójkowe kalendarium. 208 lat temu urodziła się Emilia Plater, uczestniczka powstania listopadowego, walcząca w oddziale partyzanckim na Żmudzi, symbol bohaterstwa kobiet polskich walczących o niepodległość. 90 lat temu Władysław Reymont otrzymał literacką nagrodę za powieść Chłopi, a 24 lata temu pojawiła się pierwsza strona www. Rok 1990. Czas na muzyczne trójkowe kalendarium. Dziś urodziny obchodzi czeska piosenkarka, pianistka i autorka tekstów Maria Rotrowa. Happy birthday to you, czy jak to tam po czesku. to malo. Ti blasne, ti blasne, zač ti to stalo, když se ptáš, kam teď jít? Proč tu tak stojíš? Proč máš oči prázdné? Čeho se bojíš? To tě má učit žít. Červnové noci, dolík v čerstvém seně, tvé raní kroky, ruce, které patříš té šeně. Celé ty roky, nač jsme si to hráli? Je to tak málo, co bych sama chtěla, jen kousek místa vedle tvého těla. Už myslím jenom na tak tenkém lásku, že spadnu hned, jak osu zruší zásku. Uletím s větrem, co u tebe fouká, a očím zakážu zpátky se koukat. Ti to málo, ty blázne, zač mi to stálo, když se ptáš, kam teď jít? Jen kousek místa pro sebe bych chtěla, jen malý dolík vedle tvého těla. Už myslím jenom na tak tenké vlásku, že spadnu hned, jak osud zruší zásku. Uletím s větrem, co od tebe fouká, a očím zakážu zpátky se koukat. Urodzinowo Maria Rotrowa, choć młodość, młodość, pan Romek z Katowic dopytuje. Czesław Niemen na 45 obrotów? Dobre, dobre. 5:30 minęła, czas na prognozę pogody. Ranek mglisty, w dzień pochmurno, a deszcz i mrzawka możliwe na północnym wschodzie. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. Ciśnienie rośnie, a w dzień no, temperatura też od tego, co teraz mamy, troszkę urośnie. Od 5 stopni na Suwalszczyźnie ma być w ciągu dnia 10-12 w centrum. Najcieplej na Śląsku Dolnym zresztą, nawet do 14. Plus 14. Tu Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To też z muzycznego trójkowego kalendarium. 22 lata temu zmarł Bond. Ronnie Bond, perkusista The Frogs. No i tak to przebojowo dziś na dzień dobry. Niektórym z Państwu budzik umila czas. Miejmy nadzieję w drodze do pracy. Sprawdzamy listę obecności. Tak z zaskoczenia. Raz, dwa, trzy w Sandomierzu 10 stopni w cieniu. Plus to od pani Mirki. Bardzo dziękujemy. Pan Adam też w drodze do pracy. Bardzo dziękujemy również za sygnał poranny. Pani Kasia Pszczyna z trasy się melduje i pozdrawia. Ukłony od pana Tomasza. Maruda Maruder, czy przed piątą było coś o retikulum endoplazmatycznym, czy śniła mi się jakaś poprawka z biologii? Tam przecież wiadomo, że było o dualizmie korpuskularno-falowym, a pan tutaj wymyśla. Na polu 6 mokro i czwartek niezły zestaw, to wstajemy, to od pana Stefana. Wstajemy. Mielec, Krosno się kłaniają. Pani Gosia z Rybnika też z nami, pan Irek z dążącej piły. Dążącej ciemno, ale ciepło. My tu w Polsce dążymy do najdłuższego dnia. Droga daleka. A, stąd też i dążą piła. Pan Artur z Torunia, z kawą, kefirem, miętą i imbirem. Nie czuję, że rymuje, ale Toruń się kłania i postać pana Artura także kulinarnie przewija nam się. O kulinariach za chwilę. Jeszcze jeden sygnał od pani Oli z parkingu w drodze z Leszna do Wrocławia do pracy. Do pracy, rodacy, za 25 minut. 6, czwartek, 13 listopada przed nami. Słońce obudzi się przed 7, zajdzie, no jak słyszeliśmy, pochmurno, miejscami deszczowo, ale jednak popracuje to nasze słoneczko niecałe 9 godzin, tyle potrwa dzień. Zajdzie przed 16, a dziś Arkadego, Mikołaja i Stanisława. Wszystkim świętującym najlepsze życzenia, a do życzeń dołączamy także życzenia urodzinowe. Pan Janusz Strobel, wspaniały wirtuoz gitary, kończy 67 lat. autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. A i też pan Mikołaj w dniu swoich imienin obchodzi urodziny. Amerykański basista The Strokes skończy 36 lat. Świetnie. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Ciekawe, czy panowie z tego zespołu, tak, na pewno przed 6 rano słuchają. Tak, słuchają, słuchają. No ale łudzić się można, tak jak zresztą redaktor AA zapowiadał. Tak, będzie słuchał dzisiaj o kalendarzu, będzie opowiadał i słuchał, co tam koledzy wymyślą w porannym. Zapraszamy. No, zobaczymy. Zapraszamy państwa bardzo gorąco. Będzie na pewno mnóstwo wspaniałych, miłych chwil informacji dla państwa, no i też dla miłośników trójki. Niezwykły upominek, o którym to będziemy mówić. Prosimy o cierpliwość po godzinie 6:00. Więcej szczegółów. 17 minut pozostało do godziny 6:00. Ważne, myślę, święto. Tak sobie umknęliśmy, że troszkę kulinarnie, ale na pewno bardziej filmowo. Uroczystym pokazem koreańskiej Damy z Seulu wczoraj wieczorem w Warszawie w kinie Muranów rozpoczęło się święto azjatyckiego kina. To 8. festiwal filmowy Pięć Smaków, a w programie festiwalu można znaleźć takie smaczki jak kino kontemplacyjne, kino sztuk walki, no nie wiem, że coś takiego jest, horrory, czarne komedie. Będzie można zobaczyć także azjatycki western. Festiwal Pięciu Smaków w Warszawie. Trójka z pewnością też tam się pojawi. Gorąco państwa pozdrawiamy. Na dzień dobry to jeszcze troszeczkę Johnny Marr, nowe nagranie w Trójce, później jeszcze mocniejsze uderzenie, a później muzyczne kalendarium i wspomnienie artysty, jak to w listopadzie w budziku właśnie przed godziną 6:00. Jeszcze kosmicznie. Pan Mariusz jak zwykle trzyma rękę na pulsie tych wieści kosmicznych. No jak wiemy i słyszeliśmy o tym też wczoraj szeroko, to wielki sukces badań nad kosmosem. Po 10 latach lotu sonda kosmiczna wylądowała na komedzie, o której to już mówiliśmy. O tej komecie sporo wczoraj w porannej audycji. Dodajmy tylko, że sonda to ten projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej. Na lądowniku znajduje się już penetrator MUPUS skonstruowany w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękujemy o sondzie, o tej komecie. Mówiliśmy i pewnie jeszcze będziemy wracać do tych informacji, ale bardzo się cieszymy, że państwo też jakiś tam kącik kosmiczny w osobie pana Mariusza prowadzą w budziku. Za 12 minut szósta pani Anna z Otmuchowa słucha od lat, ale lista obecności podpisuje dzisiaj pierwszy raz. Nie wiem jak państwo, ale wydaje mi się, że należą się oklaski. O właśnie. O, widzę, że niektórzy to już na stojąco. Dobrze, dobrze. Witamy w budzikowej rodzinie i gorąco pozdrawiamy, polecamy się i zachęcamy częściej do porannej korespondencji w budziku. Będzie nam na pewno bardzo miło. Witamy panią Anię z Otmuchowa. Za chwilkę wspomnienie budzikowe, ale wcześniej nowe nagranie w Trójce z trójkowym znakiem jakości Karli Hac. I waited so long for you. Tak, tak. Kasia Tomachody jeszcze przed godziną szóstą zespół śpiewa o niej piosence. Kasia Boro, pozdrawiamy gorąco za 8 minut szósta. Budzikowego kalendarium dat wydarzeń nieoczywistych i z naszego listopadowego wspominania osób, które odeszły. Dziś Miles Davis w 1988 roku w Pałacu Alhambra w Granadzie otrzymał szlachectwo i został wprowadzony do zakonu kawalerów maltańskich. Był jednym z najsłynniejszych trębaczy jazzowych. Zmarł w 1991 roku. Miles Davis, dla tych wszystkich, którym brakowało ostatnio trąbków w kalendarium. W kalendarium także tych świąt czy wydarzeń nieoczywistych. Gitarki, no to za chwilkę wracamy do balladek takich, jakie być w budziku powinny. Za 5 minut o 6 serwisem. Pięknie dziękujemy za dziś. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Do usłyszenia.